Onlar batıl zanda bulunarak, bu hayvanlarla ekinler yasaktır. Onları bizim istediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtlarına binilmesi veya yük vurulması yasaklanmış hayvanlardır, dediler. Ayrıca bir kısım hayvanları keserken, Allah'ın adını anmazlar. Allah'a karşı yalan uydururlar. Allah onları, yaptıkları iftiraları yüzünden cezalandıracaktır.